วันที่จันทรคตินี้ท่านเอาขึ้นแลมวันนี้ก็เรียกว่าขึ้น14ค่ำเดือน8เป็นวันปลงผมหรือว่าเป็นวันศีลน้อยก็ว่าวันศีลน้อยเริ่มจะเข้าพรรษา พอพรุ่งนี้ก็เรียกว่าเป็นวัน15ค่ำตามธรรมดาโลกญาติโยมก็ถือว่าวัน15ค่ำนั่นแหละเป็นวันเข้าพรรษาคือเป็นเดือน8เพ็ญแต่ที่ท่านนับตามจันทรคติท่านนับวันแรมค่ำหนึ่งเป็นวันเข้าพรรษาการเข้าพรรษานั้นมีสองแบบแบบหนึ่งเรียกว่าต้นก็คือวันแรมค่ำหนึ่งเดือน8ขึ้นถ้ามันไม่ติดขัดท่านก็มีการเลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งเข้าพรรษาส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้ที่ใช้อยู่จริงๆจริงๆก็คือว่าแรมค่ำหนึ่งเดือน8เป็นวันอธิษฐานพรรษาการเข้าพรรษาอธิษฐานพรรษานั้นมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนชีพอยู่จนบัดนี้พระสงฆ์ในพุทธศาสนาท่านก็ยังเคารพนับถือพุทธบัญญัตินี้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเมื่อเข้าพรรษาเราทุกตนทุกคนให้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษซึ่งพิเศษจากธรรมดาที่เราผ่านมาเมื่อพระสงฆ์ได้ตั้งสัตยาธิฐานว่าจะอยู่ที่อาวาสนั้นตลอดไตรมาส3เดือนเมื่ออธิษฐานแล้วไม่ใช่เพียงอธิษฐานเท่านั้นพุทธสาวกในทางพุทธศาสนานั้นท่านเล็งความเพียรภาวนาไม่ท้อถอยในข้อวัดปฏิบัติต่างๆก็เข้มงวดกวดขันตัวเองว่าเราจะต้องตั้งอยู่ในข้อวัดปฏิบัติส่วนอุบาสกอุบาสิกาก็ตั้งอยู่ในวันพระวันศีลวัน14ค่ำวัน15ค่ำตลอดไตรมาส3เดือนจะต้องมาปฏิบัติธรรมหรือผู้ใดจะเอาเป็น7วัน15วันก็แล้วแต่กำลังศรัทธาของตัวเองแต่ไม่ใช่มาอยู่เพื่อเอาหน้าเอาตาเพื่อได้ชื่อเสียงไม่ใช่เมื่อมาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาตามคุณครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายต่างๆที่ท่านทำมาโดยเฉพาะวันนี้ก็ให้เป็นวันเริ่มต้นเริ่มต้นอะไรเริ่มต้นในการนั่งขัดสมาธิเพชรเป็นการภาวนาตลอดไตรมาส3เดือนการนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นให้เราฟังคำพูดคำสอนให้ดีคนส่วนมากก็มักจะคิดเอาง่ายๆว่าข้าพเจ้าแข้งขาไม่ดีนั่งขัดสมาธิเพชรไม่ได้อันนี้ไม่ถูกต้องเราต้องคิดว่าพระพุทธเจ้านั้น พระองค์เป็นโลกเท่าพญามหากษัตริย์พระองค์ยังนั่งได้นั่นเราทุกคนก็ให้พากันนั่งการนั่งขัดสมาธินั้นมีมาเมื่อพระพุทธเจ้าของเรานั่งภาวนาใต้ล้มไม้โพจึงได้ตรัสรู้โพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นแปลว่าพระพุทธเจ้าเคารพนับถือการนั่งขัดสมาธินั้นตลอดพระองค์ดับขันเข้าสู่นิพพานพระพุทธเจ้าไม่มีการนั่งพับเพียรอย่างนั้นอย่างนี้ตั้งแต่พระองค์นั่งตรัสรู้แล้วก็นั่งขัดสมาธิเรื่อยไปคือแสดงความองอาจกล้าหาญของพระองค์ว่าพระองค์มีความองอาจกล้าหาญต่อสู้กับกิเลสมารสังขารมารจนได้ชัยชนะทีนี้เราทุกคนก็ให้ตั้งอกตั้งใจฝึกหัดตัวเองนั่งให้ได้คือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายเท่านี้ก็เรียกว่า เป็นการนั่งขัดสมาธิในทางรูปร่างกายไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่อ้างว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เราต้องนั่งให้ได้มันจะตายก็ต้องยอมตายตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนอันนั้นในปาการนั่งขัดสมาธิเริ่มต้นเ นี่ยข้างใดเป็นข้างซ้ายของเราซ้ายเอาข้างซ้ายขึ้นมาก่อนข้างขวาอย่าเพื่อเอาขึ้นมาหย่อนออกไปก่อนแล้วจึงเอาข้างขวาขึ้นมาแต่ถ้าเรายังไม่เคยทำก็เป็นการลำบากคือว่ามันยังไม่เคยเราต้องจำไว้ว่าเอาข้างซ้ายขึ้นมาทับข้างขวาก่อนแล้วก็เอาข้างขวาขึ้นมาทับข้างซ้ายเมื่อเส้นมันตึงอยู่ก็จับมือทั้งสองจับปลายเท้าดึงขึ้นมาจนมันยานไม่ขัดเมื่อไม่ขัดแล้วก็เอามือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวตั้งกายให้ตรงว่าชั่วระยะหนึ่งเราจะตั้งอกตั้งใจเคารพในการนั่งขัดสมาธิให้ได้แล้วก็ตั้งใจฝึกตัวเองไม่ใช่ผู้อื่นบอกเท่านั้นพอเราต้องฝึกตัวเองเมื่อพระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสรู้นั้นแล้วว่าท่านเสด็จออกบวชเป็นพระฤาษีออกจากกรุงกบิลพัทคำว่ากรุงกบิลพัทเมืองกรุงกบิลพัทนั้นทุกวันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในเขตใกล้เขาหิมาลัยเป็นภูเขาใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชาบวชเป็นพระฤาษีตนหนึ่งพระองค์ภาวนาในแถบเขาหิมาลัยตั้งแต่ดินลาบขึ้นไปถ้ำคูหาป่าดงพงเพอะไรจนยอดเขาหิมาลัยข้ามไปทุกทิศทุกทางภายใน6ปีหรือว่า6พรรษาล่วงไปแล้ว การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ถึงยังไม่เป็นไปพระองค์จึงได้เสด็จลงมาภาคกลางประเทศอินเดียที่นั้นมีมงคลคือว่าต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้คือต้นไมโคภายหลังนี้ก็เกิดพร้อมกันปีเดียวกับพระพุทธเจ้าปีนั้นเรียกว่าต้นไมโคต้นนั้นก็ได้35ปีอายุของพระพุทธเจ้าเราก็ได้35ปีเหตุการณ์มันบันดมบันดาลไปถึงเมื่อไปถึงเห็นล้มไม่ต้นไม่โพแล้วพระองค์ก็ทึ่งในพระทัยว่า ต้นไม้ต้นนี้แหละดูที่ไหนสวยสดงดงามทั้งใบกิ่งก้านสาขาลำต้นไม่มีที่ติต้นไม้ที่อื่นยังติได้ว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อพระองค์มาถึงต้นไมโคแล้วไม่มีที่ติพระองค์ก็เข้าพระทัยว่าต้นไม้ต้นนี้แหละ จะเป็นต้นไม้ที่เราจะได้ตรัสรู้เมื่อพระองค์ได้ตั้งใจอย่างนั้นแล้วก็มาระลึกถึงว่าทำไมหนอการบำเพ็ญบารมีของท่านก็เต็มส่วนแล้วว่าสี่อสงไขยแสนมหากัปต์แล้วก็ยังตรัสรู้ยังไม่ได้เลยยังมีความระแคงสงสัยอยู่มาบัดนี้อะไรก็พร้อมคือว่าพร้อมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นวันเดือนหกเพ็ญเดือนหกเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงคือเป็นฤกษ์ที่สองแล้วฤกษ์ที่แรกคือเมื่อพระองค์ประสูติเกิดจากคัพโพธรมารดาที่สวนลุมพินีเป็นสวนไม้ใหญ่ร่มเย็นดีแต่สมัยนี้ก็เรียกว่าในป่านั่นเองก็ประสูติเดือนหกเพ็ญนับจากการประสูติมาก็อายุได้35ปีก็มาถึงเดือนหกเพ็ญอีกในคืนวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้นั้นเมื่อพระองค์มาล้ำลึกในใจว่าเราจะประกอบกระทำให้เป็นไปอย่างไรจึงจะสู้กับกิเลสราคะโทสะโมหะอย่างละเอียดอยู่ภายในใจนี้ได้พระองค์ก็ได้ความว่าถ้าตั้งใจไม่มั่นคงสู้มันไม่ได้คำว่ากิเลสราคะโทสะโมหะในพระองค์ก็ตามในคนอื่นก็ตามมันเหมือนกันหลงไหลอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันเก่านี่แหละไม่มีอะไรใหม่ถ้าหากว่าพระองค์จะทำใจย่อหย่อนท้อถอยไม่กล้าหาญไม่สละชีวิตลงไปแล้วไม่มีทางจะตรัสรู้ได้การสละชีวิตนั้นจะต้องทำอย่างไรพระองค์ก็ได้ความว่าจะต้องนั่งขัดสมาธิใต้ร่มไม้ต้นนี้พิงหลังให้ต้นไม้โพนี่แหละแล้วก็ตั้งใจจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดถ้าหากว่ายังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า มันจะเป็นอย่างไรก็ตามเรายอมตายที่นี้ถ้าตรัสรู้ไม่ได้ตรัสรู้ไม่ลงตายเอาตายสู้พอพระองค์ตั้งสัตยาธิฐานอันนี้ลงไปในจิตใจของพระองค์แล้วว่าแม้เลือดเนื้อเชื้อไขมันจะเหือดแห้งหายไปอย่างไรก็ตามพระองค์ท่านจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดเว้นเสียแต่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะให้มีชีวิตต่อไปถ้าตรัสไม่ได้คาลาคาสังมาตั้ง 6,000 ษาอย่างบวชแล้วจิตมันก็ยังไม่เป็นนักบวชเราตายเสียดีกว่าไม่ต้องอยู่ให้มีชีวิตต่อไปเพราะอะไรอะไรภายนอกก็เลิกละหมดแล้วตั้งแต่เสด็จออกบวชเป็นพระฤาษีไม่ได้มีความห่วงใยในลาภสักการะยาบลลาภยศสรรเสริญไม่มุ่งเอาอะไรดีทางโลกแล้วจะเอาดีทางธรรมเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเมื่อพระองค์สละชีวิตลงไปเอาตายจิตใจของพระองค์ก็เรียกว่าลุกขึ้นใจของพระองค์ก็ตามใจคนเราหญิงชายสมัยนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่เอาจริงเอาจังแล้วใจมันจะลุกขึ้นไม่ได้ใจมันอ่อนแอทอดแท้เน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวก็คอยบ่นว่าอย่างนั้นอย่างนี้คือมันไม่ลุกขึ้นในใจของมนุษย์เทวดาอินทร์พรหมในโลกนี้ถ้าลุกขึ้นเป็นใจที่มีกำลังสุดท้ายเหมือนพระพุทธเจ้าลุกขึ้นภาวนาว่าสู้ตายทีนี้ใจมันก็มีกำลังพลังงานมีอยู่อีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงเวลามันลุกขึ้นมาไม่ได้ปล่อยให้กิเลสความโกรธย่ำยีใจบ้างปล่อยให้กิเลสความโลภความอยากได้ขึ้นมาย่ำยีใจบ้างปล่อยให้กิเลสลุ่มหลงมัวเมาอวิชชาตัณหาทับถมจิตใจบ้างเหมือนคนสัตว์สิ่งเดรัจฉานเหมือนเทวดาอินทร์พรหมในโลกเพราะปล่อยจิตอันนี้ให้มันทับถมอยู่จิตที่มีกำลังความสามารถจริงๆลุกขึ้นมาไม่ได้หลงไหลอยู่ในลูกหญิงลูกชายหลงไหลอยู่ในเสียงหญิงเสียงชายโลกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์กิเลสอันเก่านี่แหละมารกิเลสคือว่ากิเลสราคะโทสะโมหะอันมีอยู่ในใจปุถุชนคนทั่วทั้งโลกมันหลอกลวงตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่คนอื่นหลอกลวงตัวเองนี่แหละจิตของตัวเองมันเป็นมารคือว่าคอยฆ่าคอยทำลายมารนี้ท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าคนเราที่เป็นศัตรูกันไม่เป็นมิตรเป็นสหายไปพบกันเข้าเมื่อใดเวลาใดก็ประหัตประหารห้ำหั่นกันให้ตายไปข้างหนึ่งเป็นอยู่อย่างนี้คำว่ามารคือกิเลสความโกรธมารคือกิเลสความโลภในจิตนี้มารคือกิเลสความหลงจะทำคุณงามความดีติโน่นตินี่นี่แหละตัวมารไม่ใช่คนอื่นเป็นมารจิตของตัวเองกิเลสราคะโทสะโมหะนี่แหละมันเป็นตัวมารเมื่อพระองค์ล้ำลึกอย่างนี้ได้ดีแล้วพระองค์ก็ว่าเราจะไม่หลงไปตามมารกิเลสนี้อีกต่อไปแล้วเพราะพระองค์ตั้งใจนั่งภาวนาเอาตายสู้ ไม่มีใครบอกพระองค์บอกพระองค์เองว่าถ้าไม่เอาตายสู้มันสู้ไม่ได้ถ้าเอาตายสู้ละสู้ได้ไหมได้พระองค์เมื่อพระองค์ตั้งใจอย่างนั้นแล้วจิตใจพระองค์ก็เรียกว่าไม่ใช่จิตใจเก่าไม่ใช่คนผู้เก่าแล้วเป็นคนใหม่เป็นจิตใจอันมั่นคงเชื่อแน่ในสมรรถภาพจิตใจของพระองค์เองเราทุกคนเวลานี้เป็นเวลาเข้าพรรษาเทศกาลเข้าพรรษาเป็นเวลาตั้งอกตั้งใจทุกคนจงระลึกถึงพระพุทธองค์ผู้มีความสามารถอาจหารในการตัดกิเลสราคะตัดกิเลสโทสะตัดกิเลสโมหะของพระองค์เองให้ขาดสะบั้นหันแหลกลงไปได้เพราะท่านตั้งใจแน่วแน่เด็ดขาดเหตุนั้นเราทุกคนไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ก็ให้ตั้งใจลงไปให้ถือว่าเวลานี้พระพุทธองค์มาโปรดเราทุกคนโปรดอย่างไรโปรดว่าตั้งใจให้มันแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลไปกับกิเลสราคะตัณหาไม่หลงไหลไปตามกิเลสโทสะไม่พอใจอะไรก็ไม่ทำตามความไม่พอใจนั้นละออกไปคำว่าละออกไปต้องรู้แจ้งจึงเลิกได้ละได้ถ้าโลไม่แจ้งมันเลิกไม่ได้ละไม่ได้ก็จะเห็นว่าความโกรธเป็นอำนาจวาสนาใหญ่โตคนกลัวทั้งโลกอันนี้ล่ะคือว่าตัวมารตัวใหญ่ทีเดียวกิเลสราคะกิเลสโทสะโมหะเมื่อท่านย่นเข้ามาก็มี3ตัว3กองนี่แหละถ้าเอาชนะกองหนึ่งได้ตัวหนึ่งได้ฆ่าตัวหนึ่งได้ตัวที่สองที่สามก็ฆ่าได้ฆ่าด้วยสมถภาวนาฆ่าด้วยวิปัสสนาภาวนาฆ่าด้วยกำลังจิตใจความสามารถอาจถามในใจของคนเราทุกคนนั่นแหละพระพุทธองค์เมื่อล้ำลึกอย่างนี้นั่งภาวนาท่านเลือกอุบายคือเวลานั้นพุทโธก็ยังไม่เกิดพุทโธก็พระองค์เองยังตกอยู่ในห่วงอยู่พระองค์จะเอาอุบายใดภาวนาด้วยอำนาจพุทธบารมีก็ย่อมปรากฏขึ้นมาในจิตใจของพระองค์ท่านเองว่าอานาปานลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเป็นบทภาวนาให้มีสติทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกคำว่าสติหมายถึงจิตดวงผู้รู้ผู้ฟังอยู่นี่แหละตามรู้ตามเห็นซึ่งลมหายใจเข้าและออกส่วนธาตุลมเข้าออกนั้นเป็นลมไม่ใช่จิตจิตนี่คือดวงผู้รู้ผู้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้ได้ยินอยู่นี่แหละจิตนี้ไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะแจ้งใสสว่างอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีจิตใจมันก็เหมือนลมเหมือนอากาศแต่ว่าเมื่อมีสติความระลึกได้ว่านี่ลมเข้านี่ลมออกทุกลมหายใจเข้าออกระมัดระวังอยู่ในตัวในใจของพระองค์เต็มที่ในคืนวันนั้นก็ได้ชื่อว่าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มโลกไม่ว่าโยที่ไหนไปที่ไหนวิปัสสนาญาณคือญาณรู้แจ้งเห็นจริง กิดขึ้นในใจของพระองค์แต่จิตใจของพระสงฆ์สาวกยังไม่มียังไม่ได้เทศเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนักปราชญ์เมืองไทยเราก็คิดได้ว่าหลังจากพระองค์ตรัสรู้เดือน6เพ็ญก็มาถึงวันนี่แหละวันก่อนเข้าพรรษาวันหนึ่งหรือว่าวันเดือน8เพ็ญเนี่ยนะวันขึ้น15ค่ำข้อสันนิษฐานก็ตกลงว่าพระองค์เสด็จเดินทางจากนั้นมาโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5พอดีมาถึงวันเดือน8เพ็ญเป็นวันเข้าพรรษาพอดีเทศให้ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ฟังแสดงกิเลสราคะโทสะโมหะจะสู้ได้ก็ต้องทำใจเป็นมัชฌิมาไม่ปล่อยให้จิตใจไปที่อื่นให้ใจอยู่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวพระองค์ก็ชี้แจงแสดงให้ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ฟังเมื่อจบธรรมจักกัปปวัตตนสูตรพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นองค์หัวหน้าเป็นประธานได้สำเร็จเป็นพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาแล้วว่าได้สำเร็จก่อนใครๆหมดละสกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลพัตตปรมัตถ์ไม่ติดไม่คล้องอยู่ในสิ่งที่ตนทำมาแล้วทำอยู่รู้จักแก้ไขเรียกว่าละสังโยชน์สามประการได้ยังมีพระภิกษุสงฆ์เกิดขึ้นในพุทธศาสนาเป็นสององค์กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองพระอัญญาโกณฑัญญะนี่เรียกว่าฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้จิตใจเอ็นเอียงไปหาความรักความชอบมัชฌิมาทำจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในจิตใจได้ความแจ่มแจ้งชัดเจนส่วนสี่องค์ได้ความเชื่อความเลื่อมใสในการแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนั้นก็ปรากฏการว่าพระองค์แสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรจบลงไปที่เมืองพาราณสีแสดงว่าทั้งโลกสั่นสะเทือนหรือว่าแผ่นดินไหวก็ว่าได้เพราะมีพระอริยสงฆ์เกิดขึ้นในพุทธศาสนารู้ข่าวคราวตั้งแต่มนุษย์จนถึงภูมิเทวดาสวรรค์ทั้งหกส่งข่าวจนถึงพรหมโลกภวกภพเรียกว่าสั่นสะเทือนโลกเมื่อพระองค์จบพระธรรมเทศนาธรรมจักรปวัตนสูตรลงไปต่อมากันที่สองพระองค์ก็แสดงขันธ์ห้ารูปหมายถึงตัวคนเราทุกคนนามหมายถึงดวงจิตดวงจิตผู้รู้อยู่ในตัวนั่นแหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ทั้ง5นี่แหละพระองค์ยกขึ้นมาเทศนาสอนปัญจวัคคีย์แบบซักซ้อมไม่ใช่เทศไปเปล่าๆเมื่อพระองค์เทศข้อใดลงจบไปแต่ว่านั้นมันจริงไหมเป็นทุกข์หรือเป็นสุขพระองค์ซ้อมจนเข้าใจเมื่อแสดงอนัตตลักขณสูตรได้จ จบลงไปปัญจวัคคีย์ทั้ง5ทั้งอัญญาโกณฑัญญะนัญญะและทั้ง4องค์ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาคินาศกในพุทธศาสนาเมื่อเป็นพระอริยสงฆ์สาวกแล้วพระพุทธองค์ท่านก็ยังรู้ว่าสาวกของเราวุสิตังธรรมจริยังจบไปแล้วจะส่งไปสอนธรรมที่ไหนก็ไม่มีกำเริบด้วยกิเลสกามวัตถุกามจึงได้จัดสาวกทั้ง5ให้ไปคนละทิศองค์ละทิศละทางเผยแผ่ธรรมส่วนพระองค์ก็เสด็จไปด้วยพระองค์องค์เดียวทำตามมันทำตามอะไรมันทำตามกิเลสของตัวเองกิเลสราคะของตนมีอย่างไรมันนับถือกิเลสราคะของมันตลอดเวลาจิตใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเราทุกคนจะทำตามอำนาจกิเลสราคะอีกต่อไปกิเลสโทสะไม่พออกพอใจกับใครๆก็ไม่ให้มีภาวนาแก้ไขใจของตัวเองมันลุกขึ้นทำงานจริงๆเอาจนจิตใจภายในมันตั้งขึ้นมาได้ไม่ปล่อยให้อำนาจความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมจิตใจแล้วว่าจิตใจไม่ใส่ง่วงเหงาเหานอนภาวนาลุกขึ้นแจ้งใสภายในความเกิดเป็นทุกข์อย่างนี้ความแก่เป็นทุกข์อย่างนี้ความเจ็บไข้ได้พยาธิเป็นทุกข์อย่างนี้ความตายเป็นทุกข์อย่างนี้แจ่มแจ้งชัดเจนภายในใจของตัวเองแล้วก็ดูกายดูใจของตัวเองดูความประพฤติของตัวเองว่าความประพฤติปฏิบัติของตัวเองมันเหมาะสมหรือไม่เลิกละกิเลสราคะโทสะโมหะในใจได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านละได้โดยวิธีใดก็โดยวิธีภาวนาฝึกจิตใจของตนให้สงบระงับไม่เป็นคนพูดมากปากเปียกเป็นคนภาวนาจะภาวนาข้อใดอันใดได้ทางนั้นแหละพุทโธพุทโธจริงๆก็ได้บรรลุมรรคผลจนถึงนิพพานภาวนาตายตายคำเดียวก็บรรลุมรรคผลถึงนิพพานไม่ว่าธรรมะข้อไหนถ้าเอามาปฏิบัติภาวนาแยกแยะให้มันเข้าใจแจ่มแจ้งจนเลิกละปลดปล่อยกิเลสราคะในจิตของตัวได้กิเลสโทสะในจิตได้กิเลสโมหะในจิตได้ได้บรรลุธรรมทางนั้นแหละธรรมมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายวาจาจิตของคนเราทุกคนโรคก็คือโรคประธรรมนามคือจิตใจก็เป็นนามธรรมกายกับใจนี่แหละมันก็เป็นธรรมเอามาปฏิบัติภาวนาให้มันเกิดธรรมคือความสงบตั้งมั่นเมื่อจิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นไม่หลงไหลไปตามอำนาจกิเลสฝ่ายตัดเป็นจิตใจลุกขึ้นจิตโลเลขว้างทิ้งตั้งแต่วันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปใครจะหาถามไปเอาไปเถิดเราไม่เกี่ยวแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านว่าเราไม่เกี่ยวแล้วไม่กลับกอกหลอกลวงมาอีกอเนกชาติสังสารหลังท่านเตือนว่าเรามาเกิดมาตายอยู่ในรูปนามกายใจอันนี้นับไม่ถ้วนแล้วเจ้าช่างเลื่อนพาเรามาสร้างมาทำมาหลงรักหลงชังอยู่ไม่จบไม่สิ้นพระองค์เลิกตัดทีเดียวตัดทางตาคือไม่ให้ตากับรูปมาหลง ไม่ให้จิตหลงผู้หลงมันคือแอบอยู่ภายในจิตนั่นตัดทางหูทางเสียงคือจิตนั่นแหละอันเก่าอะไรมันมาหลงตัดทางกลิ่นเหม็นหอมก็ตัดในจิตนั่นตัดในรสอาหารการกินก็คือว่าไม่ให้จิตนั่นมาคล้องในรสอาหารการกินการกินทั้งหลายก็เป็นการเลี้ยงรูปร่างกายเนื้อหนังมังสังอันนี้ไปชั่วระยะหนึ่งที่ยังไม่ถึงเวลาแตกดับตายเท่านั้นเองถ้ามันถึงเวลาจะตายแล้วเขาจะใครจะเอาอาหารบนสวรรค์มาให้ก็ไม่ยืนก็ตายได้เหมือนกันฉะนั้นเจ็ดดวงผู้รู้ฟังธรรมอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้ลุกขึ้นตื่นขึ้นภาวนาครับพุทโธครับมรณังเมภาวิสติขึ้นมาเนื้ออะไรให้มันต่อเนื่องแล้วมันต่อเนื่องอยู่ในจิตจนอารมณ์แทรกแซงต่างๆเกิดขึ้นมาอีกไม่ได้แล้วหรือว่าเหมือนเก้าอี้มันมีตัวเดียวเมื่อเรานั่งอยู่แล้วไม่ยอมให้คนอื่นมานั่งเราภาวนานั่งอยู่นั่นแหละพุทโธอยู่นั่นกิเลสราคะโทสะโมหะมันจะมีฤทธิ์มีเดชขนาดไหนมันก็ไม่มากถ้าเราเอาจริงๆแต่ถ้าว่าผู้ปฏิบัติไม่ทำจริงไม่ปฏิบัติจริงไม่ว่าหญิงว่าชายมันก็ผีหลอกตัวเองอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายผีหลอกตัวเองมาตั้งแต่อเนกชาติอเนกภพแล้วมาชาตินี้มันก็ยังไม่ให้หลอกลวงอยู่นี่อีกตัวโกของโกตัวข้าของข้าตัวเราของเรามันของเราที่ไหนถามมันดูสิมันเจ็บปวดทุกขเวทนาเกิดขึ้นในแข้งในขามันว่ามันเจ็บไหมธาตุดินเขาไม่มีอะไรว่าธาตุน้ำเขาไม่มีอะไรว่าไม่มีปากเสียงธาตุไฟธาตุลมมันไม่ว่าอะไรใครเป็นผู้ว่าเจ็ดดวงผู้รู้ไม่รู้อยู่ภายในไปรู้ภายนอกรู้คนอื่นอย่างโน้นอย่างนี้กิเลสราคะโทสะโมหะในใจในตัวของเราเต็มตัวอยู่ทำไมไม่รู้ถ้าว่ารู้ทำไมไม่ละให้มันเด็ดขาดลงไปมาตัวตายอยู่แค่นี้มันจะได้อะไรก็ได้แต่มาตายมาเกิดอยู่อย่างนี้นะเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์เป็นร้อนฉะนั้นทุกลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวนี้ขณะนี้อย่าให้จิตใจมันว่าเววิตกวิจารไปในที่ใดๆไม่เอาเลิกละทิ้งหมดพุทโธอยู่ในใจพุทโธพุทธะพระพุทธเจ้าจิตมันกิเลสมันจะไปไหนมาไหนมันก็ไม่นอกจากไปหากิเลสราคะโทสะโมหะนั่นเองเราทุกคนอย่าได้หวั่นไหวสั่นสะเทือนจงตื่นขึ้นลุกขึ้นไม่เห็นแก่หลับแก่นอนไม่เห็นแก่กินไม่เห็นแก่ความโลเลต่างๆนั่นนะตัดกสินใจตัวเองลงไปให้มันแน่วแน่เด็ดขาดจนไม่มีอารมณ์เรื่องราวใดๆในโลกจะมาชักจูงให้ใจของผู้ปฏิบัติวันไหวสั่นสะเทือนไปตามกิเลสได้นั่นแหละพระธรรมพระวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ในตัวในใจทุกคนแต่ว่าจิตเราไม่ตั้งลงไปกลงนี้จึงได้มีความลุ่มหลงมัวเมาตอนนี้ไปให้เราทุกคนลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในใจของตัวเองไม่ต้องไปสู้กับคนโน้นคนนี้สู้ในใจภาวนาไม่ให้ขาด